Колькі развялося! Колькі развялося ў Беларусі роднай байструкоў няўдзячных, погані бязроднай! Хоць ядуць нямала нашай солі хлеба, топчуць зямлю нашу, копцяць наша неба, ды сваю старонку гразью абліваюць, і народ свой кроўны усяк знеслаўляюць. Свая мова, песні ім зусім не любы, і яны ўсё робяць дзеля нашай згубы. Чуюць, знаюць гады, што ім патураюць, і што іх за гэта добра надзяляюць. Але мы ім скажам на іх спрыт нялюдскі. Нас душылі Гітлер, Сталін і Пілсуцкі. Калі ж мы жывымі выйшлі з лап ільвіных, то не нам баяцца капытоў асліных.